sungay ko. Yung dating matigas nagiging lantang gulay to. Hindi man ako kasing macho ni Johnny Bravo, pero itataya ko sa'yo lahat pati pato. Oo, hindi ako piniyayaan maging gwapo, pero I promise to you baby, hindi ako ugaling nga. So if you ask me, di baling ma-inlove sa'yo sis constantly. Alam ko kasi di ka basta-basta be. Tapos yung dating mo napakalakas pa si. Isa pa, god damn, you so hot like fire. You so fly, lagpas ka. Gusto kita and I won't deny. Oh, pag napasabing ka, Diyos ko po inay. Oh, ako'y pinagpala. Tagpuan ko na ang hinahanap kong dalaga. Siya ang Diyos at Diyos at Diyos ng buhay ko. Diyos at Diyos at Diyos ng buhay ko. Sounds like la la la la la la. Mukhang hindi ko na kailangan ng marihuana. Tinitingal ako sa tuwing ako ay tambay. Ramdam ko talaga ang mga bagay, lalo na sa panahon ako'y nakikibagay. Minsan lang tumagay, napadaan pa ang sabi nila sa akin, lalo't nakita ko na pagkakataon ko na makausap ko siya. Ako ay nataranta, teka lang, ano eh. Dami ko naisip pati panaginip na akala ko hihinto, ngunit isa lang pala ang ibig sabihin na kami pala ang magtatapos. Sana dito mabuo, mapatunayan ko sa'yo na ikaw lang ang Diyos. Sa mahirap hanapin mula sa aking puso, nagbabaang ang kanya mga dahon. Di ko na kailangan kausapin, boss. Diyan ka lang, wag ka aalis, padaan mo lagi na nandito na ako, miss. Di kita pababayaan, nag-aalagaan bukod tangi kang diwata na aking mamahalin. Sa palagi kong tingin ako'y natataranta. Dami mo kasing alam kapag nandiyan ka. Duda na ako, di na ako makanta. Ako sa labas sa bahay kasi dumaan ka, diba? Tayong dalawa dito sa panaginip, papunta sa langit at puno ng sigla. Mga bituin, mga labis, ano mapasakin? Baka umalis pa, di ko hayaan yung balikan ka ng mga titig na nakakatunaw sa ilaw na gamit ko. Sa buong mundo, wala na makakaagaw dahil oh, ako'y pinapala. Natagpuan ko na ang hinahanap kong dalaga. Siya ang Diyos at Diyos at Diyos at ng buhay ko. Diyos at Diyos at Diyos at ng buhay ko. Sounds like la la la la. Mukhang hindi ko na kailangan ng marijuana. Siya ang Diyos at Diyos at Diyos at ng buhay ko. Diyos at Diyos at Diyos at ng buhay ko. Sana'y nakikinig ka. Iniibig kita. Huwag ka nang mag-alala dahil sa kanila'y ibang-iba ka. Di na dapat magtaka kung ba't gusto kita. Tinawag kitang Diyos at dahil ang iba'y sinasamba ka. Oh, ako'y pinagpala. Natagpuan ko na ang hinahanap kong dalaga. Siya ang Diyosa, Diyosa ng buhay ko.